Iganastin, Baiunako antzoki nazionalian izan niz. Han, Baize eskualdeko dantza ikusgarri batentako, of ahotsa, uskaz grabatu nian, eta emanaldiaen ikustea kumit nintzan. Gael Bourge koregrafuak, artiaen istoiaz lan koregrafiko bat jamaiten du aspaldi huntan. Laskoko harpe siluetako lehen marguetaik, Kluniko museuan kontserbatuik den erdiaroko Amon Seul Désir, edo La Dame à la Licorne, izeneko tapiseieta artino. Beikuskizunetan, korpitzen bilhaiztarsunak garantzi handi bat badu. Artista bea striptize gile izan da urte sumaitez, dantzatik bizitzea heltu artino. Eta belanian, sendida bilhaiztarsunaen tabua, manea oso delikatu eta sensual batez barnetik lantzen dila. Nire desio bakarari ikuskizun huntan, adibidez, marazkietan ageidien erdiaroko simbolo seksual andan abat zeharztasunez eta humorez jogatziaz gain, bilhaiztasuna gue jatorrizko izate bezala pausatzen du. Eta hoikola, ikuskizuneko lau dantzaisak ikuskizun osuan bilhaizik dantzan aidia. Gael Bourgekin goizaldi eder bat igandugu, ahots of horren grabatzen. Uskalako itzultzalia ehor zen, eta tapizeia hoier lotuik, oihal, hai eta objektu izen. Histegi botaniko zehatz eta erdiaroko simboluak uskaza hozkatu ditut lehentze. Ene ofizioa lanhunen zerbutsuko ezartez. Eta sekulan ahulatu enutin uskazko hitzu maiten gozatzez. Haboz ize, artista interesgarri baten lanian murgiltzeko pada edera ukendut. Funtsian, lanak beak oso gustu gozua usten deit. Eta gogohunez jarraik nezake Gael Bourgekin alkarlanian. Lan hunek pausatu deiztadan galtro politiko sumaitek aldiz, tripak doi bat nahasten deiztade. Baiunako antzoki nazionalian, uskaz sortutako oso antzerki guti programatzen da. Urtian bat erran nezake. Eta wano ez du aspaldi hala dela. Uskal herrian sortutako dantza ikusgarriak bai, badia. Eta urten kontzertu bate. Mena funtsian, antzerki guti. Antzokiko zuzendaiaekin mintzatu ginelaik, erran neion, of ahots horren grabatzeko gogotsu nintzala. Bena enukila nahi, frantsesezko ikusgarrien uskalako utzulpenak bilhakalitian antzoki hortan uskaen entzuteko manea bakotsa. Uskal sorkuntzake baziela hots. Haiki hardetsi zeitan, etzila begustuko antzerki kausitzen uskal herrian. Eta ni galtozka. Leku hunetan ibilten ote da. Oro ezagutzen ote dia. Uskal herrian sortutako antzerkit alden hanistarsuna, aski ezagutzen ote dia. Eta antzoki nazional baten funtzioetako bat, balitz, luralde huntako gentiai e, bejatorri kulturalaen kuntutan hartzez, bekulturatik jiniko eskaintza artistiko baten proposatzia. Bena hortako, programazioniaen parte bat, elitzaiokia uskal programazale bati utzi behar, luraldeko eskaintza eta uskal hizkuntza untsa ezagut lition bati. Bena ordian, ezkinateke habo frantzian, alabai. Beste republika mota batetan gintaike ingoitik. Kolonialismuan, herotuik ez litzatekian errepublika batetan. Haen lujaldeko beste hizkuntzekiko, suminduai gabeko errepublika batetan. Ordin, bardin, uskaldunake ez gintaizke kanpoko haizetaz hainen lotsa bizi. Ez gintake hainen mesfidati eta artetaik, aitortu behar da, bortitz. eta erreakzionario. Nuk daki. Ale baiuna, indartipi bat habo, dagun urteko programazio nian, bi euskal antzerki.